Gașca Zurli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Monojax, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! A început evaluarea națională de clasa 8-a. Raportorii Comisiei de la Veneția au sosit în România pentru discuții pe tema legilor justiției, iar angajații din Primăria Bucureștiului au fost invitați să se închine unor moaște aduse special. Știrile încep imediat, deocamdată datele meteo. Cod galben de averse și descărcări electrice în mai multe zone din județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Buzău și Vrancea până la ora 13:30 și în Sălaj și Cluj până la ora 14. Cantitățile de apă pot depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 34 în sudul Munteniei și al Olteniei. Zi călduroasă și în București, cer variabil și o maximă de 33 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Elevii de clasa 8 au susținut astăzi examenul la limba și literatura română în cadrul evaluării naționale. Lucrările vor fi corectate în alte județe decât cele în care a fost examinarea. Peste două zile urmează proba la matematică, apoi pe 14 iunie la limba și literatura maternă scris. Rezultatele se vor afișa pe data de 19 iunie, când se pot depune și contestațiile. Iar pe 23 iunie se afișează rezultatele finale. Edu.ro, site-ul oficial al Ministerului Educației, a fost nefuncțional timp de câteva ore înainte de începerea primului examen din evaluarea națională. O problemă tehnică legată de servere, precizează Ministerul. Peste 150.000 de absolvenți de gimnaziu s-au înscris la această examinare și au susținut astăzi prima probă. Este prima dată când aceste examene încep imediat după ce elevii au terminat cursurile, fără ca ei să mai aibă la dispoziție o perioadă de pregătire. Iulian Ochi relatează. Cei care au încercat să acceseze site-ul edu.ro la primele ore ale dimineții au dat peste o pagină care afișa o eroare. Situația a fost remediată după câteva ore, când începuse deja proba la limba română. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, Cătălina Toma. Din cauza unor probleme tehnice ce țin de încuierea serverului, site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat în permanență. Însă precizăm că organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a nu sunt afectate de această problemă tehnică. Reprezentantul Ministerului a precizat că desfășurarea examinării nu a fost afectată în condițiile în care platforma dedicată examenelor naționale subiecte.edu.ro a fost în tot acest timp funcțională. După fiecare probă, subiectele și baremele sunt afișate ca și în anii precedenți pe platforma subiecte.edu.ro. De asemenea, acolo candidații pot găsi și modelele de subiecte propuse pentru fiecare probă, dar și legislația în vigoare și calendarul desfășurării examenului de evaluare națională. Vă reamintim că problemele la edu.ro au apărut la finalul lunii mai, când site-ul Ministerului Educației a fost compromis după ce un utilizator a folosit serverele instituției pentru a mina criptomonede. O anchetă internă a fost declanșată la Liceul pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca după ce pe internet au apărut imagini în care o elevă de clasa 7-a e bătută de o pedagogă. Speriați, ceilalți tineri au fugit în stradă și au așteptat ca spiritele să se liniștească. Până la finalul acestei anchete, cadrul didactic a fost mutat într-o altă secție. Mihai Bucureșteanu ne spune ce s-a întâmplat acolo. Într-o filmare realizată de elevii care au fost martori la incident, se vede cum fata este trasă de păr și lovită de către pedagogă. Au urmat amenințări din partea cadrului didactic, potrivit imaginilor prezentate de ziar de Cluj.ro. După incident, elevii cazați în internat au ieșit în stradă, unde au așteptat mai bine de o oră până la miezul nopții, ca să se calmeze spiritele. Potrivit presei locale, pedagoga a început să vorbească cu eleva, deși știa că are deficiențe de auz. S-a enervat din cauza că eleva nu-i răspunde și a lovit-o peste braț. Fata a ripostat, iar pedagoga a început să o tragă de păr. Continuăm știrile. În județul Vaslui, numărul copiilor agresați sexual sau bătuți crește constant, arată o statistică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Peste 150 de minori au fost abuzați în primele 6 luni ale anului. Sorin Saizu transmite din Vaslui. Primăria, alături de fundații, dar și firme private, a organizat o campanie de conștientizare a violenței în familie în rândul vasluienilor. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui vorbesc despre o creștere considerabilă a numărului de copii din segmentul de vârstă 5-12 ani, victime ale formelor de agresiune fizică și sexuală, fapt care impune consolidarea unor astfel de noțiuni în rândul acestei categorii de copii și nu numai. Campania vizează o serie de activități pentru un număr de 70 de copii școlari și preșcolari din localitățile Soleș și la care vor participa și educatorii sau învățătorii acestora. Anul trecut, aproape 450 de copii din județul Vaslui au fost victime ale actelor de abuz, neglijare sau exploatare. 239 dintre minori au fost introduși în sistemul de protecție specială. În prima jumătate a acestui an, alți 153 de copii au fost separați de mediul familial. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Astăzi, ministrul Justiției a discutat cu experții Comisiei de la Veneția. Raportorii internaționale au ajuns în România la solicitarea președintelui Klaus Iohannis pentru a analiza legile justiției. În luna mai, șeful statului ceruse Comisiei opinie și sugerase Curții Constituționale de la București să nu ia nicio decizie în lipsa acestei analize. CCR nu a urmat însă acest sfat și deja s-a pronunțat pe unele dintre aceste legi. În agenda experților europeni mai sunt incluse întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, cu reprezentanții Comisiei Iordache, dar și cu judecători de la Curtea Supremă, cu procurorul general Augustin Lazăr și cu magistrații Consiliului Superior al Magistraturii. Înainte de întâlnirea cu experții Comisiei de la Veneția, ministrul Tudorel Toader a vorbit despre reacția așteptată din partea președintelui după motivarea deciziei Curții Constituționale, prin care șeful statului e obligat să o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Căveși. Nu avem termen. Am înțeles că domnia sa va citi, am înțeles că domnia sa va citi până va înțelege, iar eu exprim aceeași convingere că își va îndeplini obligația. Între timp, procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cer inspecției judiciare să verifice dacă amenințările formulate de Liviu Dragnea împotriva magistraților din parchetul general pot afecta independența sistemului judiciar. Aseară, șeful PSD a declarat că dacă vor exista procurori care vor investiga plângerea PNL depusă împotriva Sașa Ioricăi Dăncilă, atunci aceștia riscă să plătească greu. Anca Grădinaru știe mai multe. Procurorii din CSM au anunțat, ca urmare a afirmațiilor făcute în spațiul public de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, că a solicitat inspecției judiciare să facă mai multe verificări, explică purtătorul de cuvânt al CSM, Doinița Mihalcea. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat inspecției judiciare, Direcția de Inspecție pentru Procurori, efectuarea de verificări cu privire la afirmațiile prezentate din perspectiva potențialului de afectare a independenței sistemului judiciar. Reacția CSM vine după ce Asociația Forumul Judecătorilor din România a cerut Consiliului să apere independența magistraților. Este necesară intervenția neîntârziată a Consiliului Superior al Magistraturii în calitate de garant al independenței justiției pentru a stopa atacurile fără precedent la adresa judecătorilor și procurorilor, arată forumul într-un comunicat. Magistrații precizează că atacurile vin din partea unor persoane aflate în diverse proceduri judiciare penale, iar apelul la încetarea așa ziselor abuzuri reprezintă o formă de presiune asupra magistraților care au în lucru dosare penale, chiar în etapa deliberării, ceea ce constituie un precedent extrem de periculos ce nu poate rămâne nesancționat în condițiile legii, adaugă judecătorii. Vă reamintim, după amenințările de la mitingul de sâmbătă, Liviu Dragnea a revenit la postul Antena 3 și a reluat amenințările la adresa procurorilor care ar îndrăzni să instrumenteze plângerea PNL împotriva șefei guvernului și a sa. Sper să nu fie niciun procuror care să riște atât de mult încât să dea curs la această demență. Pentru că este o demență. Dar ce riscă? Că zice să nu riște atât de mult. Care e riscul? Domnul Badea, foarte mulți procurori riscă să plătească... Ce? Să plătească greu. Magistrații consideră că astfel de atacuri sunt nepermise și reprezintă un derapaj extrem de grav de la principiile democrației. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. cu moaștele la Primăria Capitalei. Angajații din Primăria Generală au fost invitați în biroul de lângă cel al primarului Gabriela Firea să se închine unor moaște aduse special. Totul s-ar fi întâmplat în această dimineață, iar situația a fost semnalată de consilierul PNL Ciprian Ciucu în mediul online. Iorgu Ianuși ne spune mai multe. Camera 104 de lângă cabinetul primarului general a devenit loc de pelerinaj pentru angajații din instituție. Între 8:30 și 10, cei credincioși au fost invitați să vină să se roage. Mirați că doamna primar Gabriela Firea le-a adus moaște în clădire, mulți s-au simțit stânjeniți, cel puțin pentru consilierul PNL Ciprian Ciucu, prezența moaștelor, despre care se spune că pot face minuni dacă te rogi sincer, a creat un disconfort. Salariații au fost invitați să vină și să se închine la moaște. Mai mulți dintre ei m-au sunat, mi-au spus că nu îi se pare normal să fie puși în această situație și oamenii s-au simțit cumva constrânși să participe la acest eveniment. Consilierul liberal e nemulțumit de faptul că, în loc să se ocupe de probleme serioase, cei care conduc acum administrația Bucureștiului preferă de multe ori să facă parade pe teme religioase. Ciprian Ciucu crede că Gabriela Firea exagerează când încearcă să-i facă și pe colegi să adopte practicile sale. Voi încerca să fac o interpelare și să o rog pe doamna Firea să rezerve acest comportament spațiilor religioase și nu spațiilor instituționale ale statului. Alături de soțul său, primarul din Voluntari, Hilfov, Florentin Pandele, Gabriela Firea a apărut cu diverse ocazii în fața credincioșilor. În octombrie, pe treptele Catedralei Sfânta Parascheva din Voluntari, cei doi se adresau miilor de pelerini care erau trimiși de primăria locală cu microbuzele spre Iași la moaștele cuvioase. Și aș ruga-o pe soția mea, nu pe primarul general al Capitalei, ci pe soția mea să vă spună două cuvinte. Sunteți primii care vă veți ruga la moaștele Sfintei să vă întoarceți cu sufletul ușurat. Continuăm știrile. Jucătoarea de tenis Simona Halep prezintă astăzi românilor trofeul Roland Garros de pe Arena Națională, în interiorul arenei. Ceremonia va începe la ora 20. Revine Iulian Oghi. După ce va sosi la aeroportul otopen Henri Coandă la 16 și 15 minute, Simona Halep va fi întâmpinată de conducerea Federației Române de Tenis. Vor fi primele declarații după ce Simona va reveni acasă. Apoi atenția se va muta de la ora 20 pe Arena Națională, unde numărul 1 mondial în tenisul feminin își va întâlni publicul. Primăria Capitalei, prin compania Sport pentru Toți, alături de Federația Română de Tenis, vor organiza ceremonia care se va desfășura în interiorul arenei. Toți suporterii sunt așadar așteptați la Arena Națională. Accesul va fi gratuit, iar intrarea se va face de la ora 18, prin străzile Maior Coravu, Pierre de Coubertin și Basarabiei, a anunțat primarul general într-un mesaj publicat pe Facebook. Continuăm cu știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep și-a consolidat poziția de lideră WTA după triumful de la Roland Garros, unde a cucerit primul trofeu de Grand Slam din carieră. Cea mai bună jucătoare a lumii începe a 32-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. Ea și-a mărit substanțial avansul față de Caroline Wozniacki, aflat acum la 1225 de puncte în urma Simonei. Finalista de la Paris, Sloane Stephens, a urcat 6 poziții până pe locul 4, iar România are 6 reprezentante între primele 60 de jucătoare ale lumii. Mihaela Buzărnescu a urcat pe 30, cea mai bună clasare din carieră, Irina Begu este pe 35, Sorana Cârstea pe 50, Monica Niculescu pe 58, iar Ana Bogdan ocupă locul 59. Amintim, Simona Halep revine astăzi în țară, lidera WTA aterizează în jurul orei 16, iar la ora 20 va prezenta trofeul cucerit la Roland Garros în cadrul unui eveniment la Arena Națională. Academia Rapid a învins-o încă o dată pe CSA Steaua 3-1 și a câștigat finala pe București a Cupei României. Marian Vlada a deschis scorul încă din minutul 2 și veteranul Daniel Niculae a făcut 2-0 la ultima fază a primei reprize. Vlada a reușit dubla în repriza secundă, iar Eduard Radu a marcat golul roșialbaștrilor în meciul jucat pe stadionul Dinamo. Ca urmare a câștigării trofeului, Academia Rapid va participa sezonul viitor în Cupa României, faza națională. Amintim, giuleștenii au învins-o recent pe CSA Steaua și în play-off-ul Ligii a 4-a și vor juca pentru promovarea în Liga a treia cu ASE Singureni din județul Giurgiu. Sebastian Vettel a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Canadei și a trecut pe primul loc în clasamentul general. Germanul de la Ferrari a fost urmat de Valtteri Bottas de la rivala Mercedes și de piloții de la Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo, în timp ce campionul în titlu Lewis Hamilton s-a clasat doar al cincilea. Vettel l-a devansat astfel cu un punct pe britanic în clasamentul general, iar Bottas este al treilea la aproape 40 de puncte în urmă. La constructori, Mercedes rămâne lider cu 17 puncte peste Ferrari.